Açık Gazete. Kainat. Bugün 28 Mayıs Salı. Yıl 2019, ay 5, gün 148, Hızır 23. 1440 Hicri Ramazan 23, 1435 Rumi Mayıs 15. İstanbul için iftar vakti 20.33. Günün tarihi. 530 yıl önce bugün, yani 28 Mayıs 1489'da Kayseri'nin Ağarnaz köyünde büyük mimar Sinan doğdu. Edirne, Selimiye, İstanbul Süleymaniye ve Şehzade camileri başta olmak üzere toplam 314 eser meydana getiren Mimar Sinan, İstanbul'da 1588 senesinde 99 yaşında vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Wir haben Tango, Foxtrot und Melodies. Gesungen und getanzt noch vor dem Krieg. Die zarte Lieder, zerklungene Verband, haben mit Liebe uns den Kopf verwiegt. Und ist Molchome, keiner singt kein Lieder von jenen jungen Jochen in der Stadt. Vermehren einander Lieder von Tag und Nacht im Lager hinter Draht. Unser Sklaventango und der Knut der Schläger oder Sklaventango von dem Ostwind Schimmerlager. Stohlene Spitzen von die Wächterkreis. Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. Unser Sklaventango. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Dinlemekte olduğumuz şarkı, önce Zikhanda ile başladık, Osvecim. Osvecim şarkısıyla. Arkasından da Utelemper'e geçtik kısa bir yanlış aradan sonra. Der Tango von Oświęcim. Orijinal Polonya'da sözler Niewolnicze Tango, köle tangosu bilinmeyen bir yazar tarafından. Sonra Yidişçe yapılmış savaş öncesi Polonya tangolarından bir tanesi. Daha sonra da Utelemper tarafından dramatik bir şekilde şu anda seslendirildiğini görmektesiniz. Bir piyanoda Francesco Lotoro, basta Giuseppe Bassi, bandoneonda Victor Villena, kemanda Daniel Hoffman, klarnette Andre Campanella da Montova'da çekilmiş bir film. Video Der Tango von Auschwitz tangosu. 12 yaşındaki bir Auschwitzli kız tarafından eski savaş öncesi Polonya tangosu melodisiyle bağlanmış çok popüler kampta. Fakat küçük kız Auschwitz'te hayatını kaybetmiş. Utelemper de diyor ki 20 yıldan beri bir savaş sonrası Alman vatandaşı olarak, Almanya vatandaşı, burada New York'ta da bir Yahudi ile evli olarak 20 seneden beri son derece duygulu ve Holokost tarihine karşı müthiş yaralıyım. Benim sorumluluğum ve son derece yüksek etik arzumdur Yahudi kültürünün, halkının kültürünü onore etmek ve bu geçmiş hakkındaki korkunç diyalogu başlatmak diye. Vevel Pasternak'la Ilse Weber'le de çalışmış ve bu Auschwitz'ten kurtulmuş olan çok az sayıda insandan hazırlanmış şarkı kitaplarından yapılmış bir şarkı. Sözlerinde de savaştan önce bile söylerdik, tangolar, foxtrotlar, melodiler, bu yumuşak güzelim şarkılar özlemle doluydu, kalbimizi aşkla, başımızı aşkla doldururdu. Ama şimdi savaş zamanı kimse artık şarkı yazmıyor. Bütün o gençlik yıllarında şehrimizin şarkı söyle küçük kız, bir şarkı daha söyle, o günler ve geceler kampla kampın dikenli telleri arasındaki diyor. Ve bizim köle tangomuz, kırbaçlı zindancının Auschwitz kampında köleleriyiz biz ve çelik mahmuzlarıyla altında bu muhafızların özgürlük ve hürriyet bizi çağırıyor diye giden bir tango. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'dan bakalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...28 Mayıs... Auschwitz. 2006 yılında bugün Katolik Kilisesi'nin başı Papa Benedikto, Polonya dilinde Auschwitz denen şehrin bahçeleri arasında dolaştı. Bu gezinin belli bir anında manzara değişiverdi. Alman dilinde Auschwitz, şehrin adı Auschwitz'tir. Ve Papa Auschwitz'te konuştu. Dünyanın en meşhur ölüm fabrikasından sordu. Ya Tanrı? O neredeydi? Hiç kimse Tanrı'nın asla mekan değiştirmediğini ona söylemedi. Ve Papa yine sordu. Tanrı neden sessiz kaldı? Hiç kimse sessiz kalanın kilise, Tanrı adına konuşanınsa onun kilisesi olduğunu söylemedi. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. 5'te bugüne bakalım kısaca. 585'te İsa'dan önce, milattan önce bir güneş tutulması meydana geliyor. Tam da eski kadim Yunan felsefecisi, filozofu ve bilimcisi Thales'in Aliates'in Serhas'la, Perslerden Serhas'la Halis Savaşı sırasında tahmin ettiği gibi güneş tutulması oluyor ve bu da bir ateşkese sebep olmuş durumda. İyi bir işe yaramış yani. Bu da en temel tarihlerden bir tanesi. Bu esas olarak bu alınıyor. Bu tarih. Güneş tutulmalarının bundan sonra daha kolay tutulması yani hesaplanması da mümkün oluyor. 1913'te Osmanlı'da feminist örgüt sayılacak Teali Nisvan kurulmuş 1913'te. Teal yükseltme, yüceltme anlamında. Teal. Evet. Nisvan da kadın demek. Nisa oradan geliyor. Nisvan kadınlar. 1987'de de bir Batı Almanya'dan, o zamanki iki Almanya var, o zamanki adıyla Batı Almanya'dan Matthias Rust adlı bir genç pilot, 18 yaşında, Sovyetler Birliği'nin savaş, hava, radarları, hepsini aşıyor, savunma sistemlerini ve özel uçağıyla Moskova'da, Rusya'nın göbeğinde Kızıl Meydan'a iniyor. Ruslar için utanç vesilesi olmuştu. Hemen tutuklanıyor, gözaltına alınıyor ve ondan sonra da aylarca tutulacaktır 3 Ağustos'ta. Yani bugün 28 Mayıs'tan Haziran, Temmuz 2,5 ay kadar sonra serbest bırakılıyor. Cesur adammış. Bırakıyor, evet. Matthias Rust. O da öyle bir durum. Şimdi günün haberlerine bakacak olursak bir tane Japonya'dan kanlı bir haberimiz var. Onunla başlayan bir son dakika haberi. İlkokul çocuklarına saldırı olmuş otobüs beklerken. Ve iki çocuk, iki ölüm ve 15 yaralı var çocuklara. Kawasaki kentinde yapılan bir saldırı, kız çocuklarıymış. 50'li yaşlarda olduğu tespit edilen adamın saldırının ardından bıçağı boynuna sapladı ve kısa süre sonra tutuklandığından bahsediliyor. Evet, bıçakla öldürmüş çocukları. Yani bir ilkokul çocuğu, kız çocuğu ve bir de 30 yaşlarında onu herhalde önlemeye çalışan bir adam ölmüş. 30 yaşlarında 57 yaşındaki adam dediğin gibi kendini de bıçakladıktan sonra yakalanmış. İki de ciddi yaralanmaları olan da iki kız çocuğuyla bir kadın da var. Kyodo haber ajansına göre 13 çocuk yaralanan 13 çocuk 6 ile 7 yaşları 6-7 yaşlarındaki kız çocukları Caritas özel okuluna gidiyorlarmış ve otobüs bekliyorlarmış o sırada. Detayları var, öğrenmek isteyenler ona başvurabilirler. Bir de önemli, Avrupa'dan önemli bir haber var. Avusturya şansölyesi Sebastian Kurz güven oyu alamadı ve istifa etmek zorunda kaldı. Büyük bir şok. Yazık oldu Sebastian'a. Sayın Kurz'la pardon. Yaş aralığı biraz şey olduğu için ismiyle evet. Seslenebilirim. 32 yaşında. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nden bir delegelerde oy vermemişler. Sebastian Kurz'a alkış da vermemişler. Çünkü büyük bir skandal olmuştu. Onun üzerine soruşturma açılınca, daha doğrusu işte mecliste görüşülürken istifa etmek zorunda kalmış. Avrupa seçimlerinin son durumu bu. Olay da şu, Kurz aşırı sağcı koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi, yani faşistlerin, faşist demeyelim, Nazi de demiyoruz, aşırı sağcı diyoruz. Eski genel başkanı ve başbakan yardımcısı Hans Christian Strache, doğru mu telaffuz ettim? Stahe galiba. Stahe ya da Stahe ile birlikte Rusya, hatta aynı zamanda Rusya ile pazarlık yaptığını gösteren skandal olarak nitelendirilen görüntülerin kamuoyuna sızmasından sonra böyle bir duruma düşmüş. Hem evet, koalisyon hem de hükümete zarar verdiğini söylemiş. Alamamış. Evet, ve tam bir ya her boyutuyla bir skandal, bir rezalet niteliği taşıyor. Çünkü şey de var yani. Açıkça görülüyor ki sarhoştuk, çok iyi hatırlamıyorum, dil problemleri de vardı filan diye. Ya aşırı sağcıya güvenirsen olur böyle. O kendisi öyle demiş. Hayır, aşırı sağcı olan söylemiş yakalana. Biraz içki fazla kaçırmıştık. Sebastian Kurz mu konuşturmuş onları, zorlamış? Herhalde öyle yapmış tamam. Olsa gerek. Avrupa seçimlerinde yeşil dalga yükselişi var. Onu etraflıca konuşma fırsatı bulabileceğiz herhalde. Ahmet İnsel'le birlikte Avrupa seçimlerini konuşacağız. Beklenenin ötesinde bir yeşillerin yükselişi var. Aşırı sağda beklendiği kadar büyük bir yükselme sağlayamadı galiba. Bu arada da Niyazi Kızıl Yürek'te AKEL Partisi'nden, Kıbrıs Cumhuriyeti'nden Komünist AKEL Partisi'nin adayı olarak seçildi. Bu da tarihte bir ilk oluyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir kişi, akademisyen seçildi. Bütün şeyi değiştirebilir deniyordu. Yani geleceği etkileyebilecek, olumlu yönde etkileyebilecek olduğunu da söylemişti AKEL başkanı. Niyazi Bey'le de, Niyazi Kızılyürek'le de bir 5 dakika konuşma fırsatımız olacağını ümit ediyoruz. Bağlantıları sağlayabilirsek Ahmet İnsel'in programı içinde. Şimdi onu burada duralım ve devam edelim. Bir çok önemli bir haber var çevreyle ilgili. Uzun zamandan beri üzerinde konuştuğumuz bir meselenin, çevre dediği bu, ne olduğunu söyleyemeyeceğim. Dünyamızla ilgili bir mesele, antibiyotik krizi bekleniyor. Dicle'nin de aralarında bulunduğu yüzlerce nehirde, dünyanın yüzlerce nehrinde antibiyotik kirliliği tehlike sınırının çok üzerinde. Yani tehlikeli seviyede antibiyotikle dolup taştığını da dünyadaki yüzlerce nehrin açıklamışlar bilimciler. İngiltere'de 72 ülkede 711 nehir havzasının 3'te 2'sinde antibiyotiğe rastlanmış. İnsan bedenindeki bakterilerin hayati ilaçlara karşı bağışıklık geliştirmesine neden oluyor. Yani sonuçta bir ufak yara tedavisi, ufacık bir ameliyat ya da diş çekimi bile sonunda çok vahim, ölümcül tehlikelere yol açabilir bu durumda deniyor. Birleşmiş Milletler'de 2050'ye kadar, yani 30 yıl içinde yaklaşık 10 milyona yakın insanın doğrudan ölümüne antibiyotik direnci kazanmış bakterilerin söylüyor. York Üniversitesi'nden bir grup çevre bilimci ve mikrobiyoloji uzmanının yaptığı bir araştırma, Guardian'dan aktaran BBC oldu bunu. Su havzalarındaki antibiyotik kirliliğine ilişkin bugüne kadarki en kapsamlı küresel çalışmaymış. Fakat şöyle, nehirlerin %65'inde, yani 3'te 2'sinde kesin antibiyotik saptanmış. Bu felaketin ta kendisi. Bazı düşük gelirli ülkelerde antibiyotik yoğunluğu güvenli seviyelerin 300 katından fazla. 300 kattan bahsediyorum. Özellikle büyük gelir dağılımı eşitsizliğinin de had safhada olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Türkiye'den doğarak ve Fırat Nehri ile birleşerek kollarıyla Irak topraklarından Basra Körfezi'ne uzanan Dicle ile Britanya'nın başkenti Londra'daki Thames Nehri dahil pek çok nehirde antibiyotik kirliliği tehlikeli seviyelerin üzerinde. Yani oralarda ne yıkanmak ne o suları kullanmak caiz diyelim. Nereden geliyor bu antibiyotik? Çok iyi soru. Yani bol ilaç kullanımından gelmiyor. Çok çok önemli bir soru. İnsanlar değil, antibiyotik kirliliğinin asıl kaynağı. 3'te 2'si hayvanlarda kullanılıyor. Hayvanları yetiştirmek için, insanlar yesin diye toprağa ve sulu çamura saldıkları ilaçlar daha sonra nehirlere, göllere ve yeraltı sularına karışıyor. Hayvanlar hem direnç kazansınlar, ölmesinler hastalıktan diye. Yüz binlerce hayvanı, çünkü büyükbaş ve küçükbaş hayvanı tutup mezbahalara yollamadan önce oralarda kamplarda tutuyorlar, ölüm kampları gibi yerlerde. Onlara da basıyorlar antibiyotiği. Sığır kentlerde mesela. Böyle ve ilaç üretim fabrikalarının ürettiği atıklar da su kanallarının kirlenmesinin ikinci önemli sebebi. Yani mesela idrar yolu enfeksiyonlarında kullanılan Trimetoprim dünyadaki nehirlerde en yaygın görülen antibiyotik çeşidiymiş. 711 nehrin 307'sinde, neredeyse 3'te 2'sinden fazla bu ilaca rastlanmış. Deri ve ağız enfeksiyonlarında kullanılan metronidazol ve bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılan ciprofloxacin maddesi tehlike sınırını aştığı en sık görülen antibiyotik çeşitleriymiş. Mesela Bangladeş'te güvenli sayılan antibiyotik kirliliği seviyesinden 300 kat daha fazlaymış. Avrupa'nın en kirli nehri de hangisi? Tuna. Evet. Tuna Nehri akmam diyor. Avusturya'daki Tuna Nehri havzasından alınan örneklerde 7 farklı antibiyotik türüne rastlanmış. Ve mesela çok sık kullanıldığı belirtilen solunum yolu hastalıklarında klaritromisin güvenli sayılan sınırın yaklaşık 4 katı çıkmış. Yani büyük bir kriz ve felaket bekleniyor. Bunu çeşitli programlarda, çeşitli defalarda söyleme fırsatı bulmuştuk ama en geniş çaplı bilimsel araştırmanın söylediği bu. Tuna da Avrupa'nın en büyük ikinci nehri ve en kirli nehri. Nehirlerin %8'i de Avrupa'da güvenlik sınırını aşmış durumdaymış çoktan. En temiz nehirlerden sayılan Londra'nın içinden geçen Thames Nehri de önemli bir kısmında kirliliğin yüksek olduğu tespit edilmiş. Buradan başka bir iklim haberine geçelim. Buyurun efendim. Ya da ekoloji, doğa, neyse. Fırtınalar, tornadolar Amerika Birleşik Devletleri'ni kasıp kavuruyor. 265 kilometreyi aşan saatte rüzgarlar var. Binalar yıkılıyor, arabalar uçuyor, ağaçlar kopuyor. Oklahoma'da mesela 6'ya yükselmiş ölüm sayısı. Yani bu hiçbir yerde haber olmayan şeylerden bahsediyoruz nedense. Bunu da Common Range'den okuyorum ben. 200 tornado geçmiş son günlerde. Hortum. Orta Batı'da. Evet, hortum diyoruz değil mi? Kasırga belki. Kasırga. Bilmiyorum. Bakayım. Ve yani bundan Midwest denen yerde Orta Batı bölgesinde. Kasırga evet. Kasırga çok sık rastlanan bir şey. Giderek sayısı müthiş artıyor ve sıklığı. Fakat buralara alışık olmayan, rastlanmayan yerlerde de varmış. Mesela iklim bilimciler kesin olarak şeyi söylemişler. İklim krizinin net uyarıları bunlar ve aşırı hava olaylarının habercisi demişler. Yani bildiğimiz mesela Oklahoma şehrinin bir banyosu sayılan El Reno'da EF3 şey verilmiş, notu verilmiş, hı hı, kademelendirilmiş. Yani 265 kilometre saatte çıkmış. Yani halbuki EF3 kademesine giren sadece %5'miş normalde. Şimdi düşünebiliyor musun? Günlük gün aşırı olan bir şey gibi oluyor. Texas'ta, Colorado'da, Chicago'da ve Washington DC'de başkentte de çok sayıda şey var. Twister'da diyorlar bunlara. Kıvrım kıvrım geliyor ya böyle hortum gibi. Ve sık sık atıf yaptığımız çalışmalarına ve tweetlerine, mesajlarına meteorolog Eric Holthouse demiş ki çok majör, büyük çapta başlıca fırtınalara rastlamamız, giderek daha kötülerine rastlamamız olağan hale geliyor demiş ve uyarıda bulunmuş ve iklim kriziyle fırtınalar arasında büyük bir bağ kuruluyor. Hatta Tornado Alley diye de bir şey söylüyorlar. Texas'la Kansas arasında bazı bölümlerde Tornado Vadisi diyorlar buna. Hortum Vadisi ya da Kasırga Vadisi. Bir Nature dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre artıyormuş çok bilimsel olarak. Arkansas, Mississippi ve Missouri'nin doğusunda arttığı belirtiliyormuş. Atmosferde tabii su buharı artıyor. Sıcaklıkla beraber o da büyük bir enerji artışına yol açıyor. Daha ağır sular, seller ve ondan sonra da tornadolar çıkıyor işte. Böyle bir durum var. Öbür tarafında okyanusun geçersek de çok kalmadı. Yani 40 yıl içinde en geç iklim mültecilerine Britanya'da da rastlanacağı haberi geldi. Gördün mü onu? İngiltere'de değil mi? Hmm. Herkes İngiltere'ye gitmeye çalışıyor. Evet. Nasıl olacak şimdi o? Bilmiyorum. Yani Galler'de mesela baya batı sahili şey Galler'deki Fairbourne adlı sahil kasabasında ilk kasaba olacakmış. Boşaltılması gerekiyormuş. 850 kişilik bir yer. Bayağı tartışıyorlar artık. Yasama meclisinde, yerel yasama meclisinde ne yapalım, gidelim mi gitmeyelim mi, nasıl gidelim, hangi parayla, tazminat alacak mıyız? Bunlar tartışılıyor. Bu Britanya'da oldu. Evet. İklim göçmenlerinden bahsediyoruz. Yakın gelecekte Guardian'da ve başka yerlerde de çıkan haberlerden derledik ama çok fazla vaktimiz olmadığı için ona da şey yapacağız. Daha sonra yer vermeye çalışırız çeşitli programlarımızda. Bu arada Extinction Rebellion'la ilgili de bir önemli bir haber var. Yok oluş isyanı. Met diye adlandırılan metropol polisi, büyükşehir polisi, çok daha sıkı tedbir alacağız, mahkum edeceğiz onları filan diye konuşmuş polis şefi. o 1100'e yakın insan gözaltına alınmış, sonra serbest bırakılmış diye gösteriler dolayısıyla aniden eleştirilere uğramış. Ama çok bunun ağır sonuçları olabileceğini de söyleyen gölge başsavcı konuşmuş. Shami Chakrabarty ismini taşıyor. Hint kökenli olsa gerek, İşçi Partisi'nden. Bayağı ciddi şekilde eleştirmiş polisi. Anayasaya aykırı olur demiş bunu yapmak polisin. Yani çok akıllıca olur demiş. Yardımcı komisyon yardımcısı konuştu. Anayasal, çünkü kendisi savcı, yargıç ya da hukuk yorumcusu değil, hükümet tarafından ya da devlet tarafından tayin edilmiş. Polisin böyle bir hayati rol oynar demiş, hukuku ve düzeni korumak için. Bu da barışçıl protestocuların haklarını korumak önde gelen anayasal haklardan biridir. Ve İşçi Partisi hükümeti barışçı protesto hakkının sağlamca korunması için elinden geleni yapacaktır demiş. İngiltere'ye geçmişken son bir haber daha vereyim. Corbyn'de İşçi Partisi Başkanı, Genel Başkanı Jeremy Corbyn'de Brexit anlaşmasında referandumu savunuyormuş. Çünkü o İşçi Partisi de oy kaybetti. Net bir tavır alamadığı için bu konuda. Ve şimdi referandum isteniyor. Çöp meselesine gelince, Güneydoğu Asya'da çöpler dağlar değil sıra dağlar haline almış. İhraç edilen zengin ülkeler tarafından gönderilen çöpler para karşılığı alınıyor. Ama şimdi geri başlamışlar. Yani Britanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Avustralya'dan bu üç ülke çöplerini Güneydoğu Asya'ya atıyor. Yani bizim gözümüz görmesin diyorlar. Şimdi hepsini geri göndereceğiz demişler ama nasıl yapacaklarını bilmiyorum. Akıl almaz sıra dağlar var yani. Toros Dağları gibi, Rocky Dağları gibi çöpler birikmiş durumda Güneydoğu Asyaları ülkelerinde. Malezya'da mesela ve başka Filipinler'de de, Rodrigo Duterte'de, diktatör orada, geri göndereceğim Filipinler'e gönderilmiş şeyleri 2013-14 arasında, Kanada'ya geri göndereceğim yoksa ilişkilerimizi keseriz filan demişti. Malezya'da var ve yeter olsun artık diyorlar. Burada da büyük bir kriz oluyor. Eğer bittiyse ben iyi bir haberle ilk yarım saatin sonuna gelmek istiyorum efendim. Tamam, bir de son şeyi söyleyeyim. Türkiye'den de önemli bir haber. Son iki haftada 5 gazeteci saldırıya uğradı. Bitmemiş. İdris Özyol, Ergin Çevik, Hakan Denizli, Sabahattin Önkibar ve Yavuz Selim Demirağ saldırıya uğradı. Bu da berbat bir haber. Ve gazeteci Önkibar'a saldırının şüphelileri de serbest bırakıldı. Ciddi bir uyarıda da bulunmuş. MHP'de saldırıya uğrayan gazeteci Önkibar hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Bitmeyecek. Ve evet, gazetecilere yönelik saldırılarının da meslek örgütlerine göre cezasızlık nedeniyle arttığını söylemiş. Söyle. Efendim, İstanbul Teknik Üniversitelerinde yapılan çabalar sonuç verdi sonunda. Üniversitede geliştirilen yerli ve milli yüz tanıma sistemi başta finansal güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda yaygınlaşacakmış. Yerli ve milli yüzü tanıyorlarmış artık bu araçla. Yüzünüze bakıyorlarmış. Yerli ve milli yüz mü yoksa değil mi? Onu mu anlıyorlarmış diye soracak olacaksınız. Ben haberden tam olarak anlamadım. Yerli ve milli yüz tanıma sistemi mi yoksa yerli ve milli yüz tanıma sistemi mi? Hangisini istersiniz? İkisini birden isterim. Her şeyi isterim. Yerli ve milli yüz tanıma sistemiyle beraber yerli ve milli yüz tanıma sistemini mi severmem istersiniz? Evet. Tamam. Selahattin'i de bir bakışta tanıması lazım. Yerli ve milli yüz tanıma sistemi mi? Fazla program yapıyor, dağıtıyor. Kafası tabii. Karışıyor. Kafası karışıyor. Şimdi ona... Yüz tanıma sistemi yerli ve milli olacak. Hayır, hatta, yerli ve milli yüz tanıma sistemi. Evet, yerli ve milli yüz tanıma sistemi. Evet efendim. Evet, bunu istiyoruz. Özellikle de Karadeniz tipi simaların tanınması daha da arzuya en yerli ve milli hatta. En yerli ve milli ve bölgesel yüz tanıma sistemi. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde devam ediyoruz. Saat 8.30-5 geçiyor, 6 hatta. Ve pek tekrar bir dönelim bu şey meselesine, gazeteci meselesine. Çünkü çok ağır saldırılar var. Yani gerçekten endişe verici olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir durumdan bahsediyor. Sadece sayı olarak değil, yaklaşım açısından da, yani son iki haftada 5 gazetecinin saldırıya uğramasından sonra, yani Türkiye insan hakları savunucularının ve gazetecilerin korunmasına dair verdiği taahhütlerin bir parçası olarak yetkililerden sorumluların yargı önüne getirilmelerinin özellikle dillendirilmesini bekliyoruz. Cezasızlık düpedüz yeni saldırılara kapı aralamaktır diye bir açıklama var. Sınır tanımayan gazeteciler RSF örgütü Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu'ndan. Yanet.org'dan aktarıyoruz. Evet, geçen hafta Ergin Çevik'e yapılan saldırının ardından bir Yanet'e verdiği bu röportajda söylemişti bunları. Ama devam ediyor. Daha bu röportajın, mülakatın üzerinden iki gün geçmemişti ki Adana'da yayın yapan Egemen Gazetesi imtiyaz sahibi Hakan Deniz'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. İki gün sonra da gazeteci yazar Sabahattin Önkibar'da evine 300 metre kala yolunu kesen 3 kişinin saldırısına uğramış. Yani Önderoğlu şey demişti. Gazetecilere yönelik saldırıların bulaşıcı bir hastalık haline bürünmesine, her şeyden önce hareketsiz kalan ve kutuplaştırıcı söylemlere kendini adayan siyasetçiler değil, sadece tırnak içinde olağan prosedürleri uygulayan yargı camiasının da sorumlu olduğu noktasına da değinmişti. Ama devam ediyor anlaşılan. Yani Türkiye TV program yapımcısı ve Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ 10 Mayıs'ta kendi evinin önünde saldırıya uğramıştı. Arkadan saldırıdan önce Demirağ'la aynı araçta bulunan yine Yeni Çağ yazarı Murat Ağrel de saldırının program çıkışı Demirağ'ı evine bıraktığı sırada gerçekleştiğini söylemişti. Hepsi böyle gidiyor. İdris Özyol, Ergin Çevik, Hakan Denizli ve iki haftadan beri artarak devam eden gazetecilere yönelik saldırılarda son olarak Önkibar'da saldırıya uğradı. Oda TV yazarı kendisi, Oda TV ya da 26 Mayıs'ta evine gittiği sırada önünü kesen iki araçtan inen üç kişi tarafından yumruklandı. Saldırganlardan şikayetçi, görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganların kullanıldığı araçlardan biri tespit edilmişti. Ankara valisi de kendisini arayarak geçmiş olsun demişti. Araç kiralıkmış, fakat şu saldırının şüphelileri serbest bırakılmış. Bu nasıl yorumluyorsunuz? Neden serbest bırakılmış efendim? İ'ye, İ'ü, İ'a ve İ'K'G. Hepsi İ ile başlıyor. Noktaları da var. Savcılık sorguları bitmiş. Ardından kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanmaları istemiyle savcılık tarafından. Tabii kasten yaralama ciddi suçlardan, evet, birisi değil mi? Hı hı. Suç ceza hakimliğine sevk edilmiş. Ama çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmış. İlginç. Ama Sabahattin Önkibar'da Twitter üzerinden bir açıklama yapmış. Yaşananların Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Çağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ yapılan saldırıları anımsatıyor demiş. Bu ve benzeri durumlar ülkede bir cezasızlık ortamı yaratır ve başka saldırıları da teşvik edebileceğini kaydediyor. Bu da Deutsche Welle'den bir haber. Bayağı kaygı verici bir durum olduğunu söylemeliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de saldırıya uğrayan gazeteci Sabahattin Önkibar hakkında suç duyurusu yapılmış. Neden? T24 haberi. Köşe yazıları tehlikeli demiş. Yaptığı konuşma ve paylaşımlarda Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik sürekli hakaret içeren ifadeler kullanan Sabahattin Önkibar hakkında kamu davası açılması yönünde suç duyurusunda bulunulmuştur demiş. Saldırıya değinmemiş. Bu arada gazeteci Levent Gültekin'e de FETÖ soruşturması kapsamında, yani Fethullah Gülen örgütü deniyor, kısaltılmış FETÖ, şüpheli olarak savcılığa ifade vermiş. Hı hı. Mağdur edebiyatı yapmayın diyen vicdansızlara yazısı nedeniyle örgüt şüphelisi olmuş. Bunu da geçiyorum. Yani meslek örgütlerine göre de saldırılar cezasızlık nedeniyle artıyor. Yani sadece demin söylediklerim değil, başka disk basın iş genel başkanı Faruk Eren de iktidarın uzun süredir gazetecileri hedef haline getirdiğini ve bu sebepten saldırıların tesadüf olmadığını ifade etmiş. Bu da BBC Türkçe'nin haberi. Türkiye Gazeteciler Sendikası yöneticilerinden Mustafa Kuleli de mevcut iktidar bu konuda hiç rahatsız değil. Bir geçmiş olsun mesajı bir kınama bile yayımlamıyorlar. Birçok olayda gazetecilere saldıranlar serbest bırakılıyor ve olaylar basit bir adi suç gibi değerlendiriliyor. Halbuki bizim gördüğümüz bu sistematik bir eylem ve cezasızlık nedeniyle gidişat olumsuz demiş. Türkiye Gazeteciler Sendikası yöneticilerinden Mustafa Kuleli. Ve cezasız kaldığı için örnekler de artmaya devam ediyor. Saldırganlar etkili bir şekilde soruşturulmuyor. Saldırganların arkasındaki güçler açığa çıkarılmıyor. Dolayısıyla gazetecilere fiziki saldırıda bulunmak bu kişiler için neredeyse bir hak olarak gözüküyor demiş. Yani gazetecilere yönelik saldırılar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır ki kimse bir daha buna teşebbüs edemesin demiş. Yani gazetecilere yönelik saldırı aslında halkın haber alma hakkına yönelik bir saldırıdır diyor. Mevcut gazetelerin ve televizyonların durumu yetmiyormuş gibi iktidara yakınlığı, bunu ben söyledim. Bu haberlerin hiçbirini iktidara yakın gazetelerde bulamıyorsun yalnız. Evet. Yerli ve milli bir durum var. Yani Hürriyet'te yok mesela bunlar. Baktın mı? Bakayım. Uydurdum. Yok dedim ama yok galiba. Bakayım mı? Bak istersen. En sevdiğim şey sabahları Hürriyet'e bakmak zaten. Günüm aydınlanıyor. Avrupa paramparça. Avrupa parlamentosu için 28 AB ülkesi ülkede yapılan seçimler dengeleri bir anda alt üst etti. Merkez sağ sol... Pardon. Çanakkale ruhunun hemşiresi. Kulüplere para yağdı. FETÖ hala statlarda. 27 Mayıs kare bir lekedir. Profesör Acar'a Promerito madalyası. Bursalılar bu işe çok sevindi. Denizin altına tarıyormuş. Türkiye'nin ilk yerli sismik araştırma gemisi MTA Orch Race 55 mürettebatı ile birlikte Marmara Denizi'ni karış karış tarıyormuş. Acaba ne arıyor? 100 yerli ve milli sima arıyor. Hazır bulmuşken bunu Haliç'in dibini mi aratsak? Evet. Orada da Bizans altınları var ya. Belki de yüzler vardır. Terörist yüzler. Sualtı aracı da varmış. Göreve 15 Nisan'da başlayan Orch Race sismik gemisi... Araştırmaların yanı sıra jeofizik haritalama, petrol yoğunluğu ölçmek... Peki gazetecilere yönelik saldırılar yok mu? Küba ile aşı için işbirliği var. Peki. Peki Yüksek Seçim Kurulu İstanbul seçimini iptal etti. Milli gelir 81 milyar dolar azaldı diyen haber var mı? Bu da mı yok? Kentsel dönüşümde fesih hakkı var. Ben Milliyet'e de baktım, sabaha da baktım. Yok onlar. Hadi seni rahatlatayım artık. Orch Race var, olmaz mı? En güzel şeyler bizde, haberler. Açık Gazete'de. Devam edelim aslında. Hızlı gidelim. Vaktimiz dar. Yani bu gazetecilere yönelik saldırılar fevkalade kaygı verici ve kötü bir gidişata işaret ediyor. Aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar ne? 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası isteniyormuş. Neden isteniyor biliyor musun? Neden efendim? Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret. Ve hepsinden dolayı 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmiş. Twitter. Hı hı. Sosyal medyadaki paylaşımlar nedir? Twitter değil mi? Twitter başka şeyler de olabilir. Olabilir. Instagram'ı var, Facebook'u var. Tamam, işte onlardan dolayı. TikTok falan. Kaftancıoğlu'na da yaşanan mağduriyetlerin yanında bu davayı konuşmayı ayıp sayarım demiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret. Mehmet Yakup Yılmaz da T24'te Türkiye toptan delirdi mi diye mealen, şimdi elimin altında yok haber ama şey diyor, yani dünyada Cumhurbaşkanı'na en çok hakaret edilen ülke diyor dava açılan. Yani binlerce kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gidiyor. Böyle bir durum var. Yani ...yani Yani iddianamede ayrıca başka bir çok ağır bir suç daha var. Hı hı. Öğrenmek ister misin? Nedir efendim? Bir televizyon programına katılmış, hala aynı düşüncede olduğunu söylemiş. Hı. Bu da terör örgütü propagandası. Var bir şey. FETÖ ile mücadele biriminin yöneticisi FETÖ itirafçısı olmuş. Bunu nasıl buldun? Jandarma Genel Komutanlığındaki karargahta albay ankesör soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmış. Yani FETÖ ile mücadele biriminin başındaki albay Mehmet Algın meğerse FETÖ ile FETÖ'cü çıkmış ve itirafçı olmuş. Bunu nasıl yorumluyorsun? Kafa karıştırıcı. Yani sorgusunda FETÖ ile ilgili bilgiler verip itirafçı olan albay Algın, Mehmet Algın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. FETÖ itirafçısı. FETÖ'yü soruştururken FETÖ itirafçısı olmuş, sonra da serbest kalmış. Buna ne diyorsun? Beğendin mi? Kendi kendini soruşturmamış değil mi? Soruşturmamış. Soruştururken ben itirafçı olacağım demiş. Ve serbest bırakılmış. Ama adli kontrol var. İyi bari. Değil mi? Rahatladın. Hakim Urfa'da Halfeti'de gözaltına alınanlarla görüşen bir avukat Sözen, işkence izlerinin tespit edilebilmesi için şüphelilerin acilen adli tıbba sevk edilmesi gerektiğini talep ettiklerini, bu talebe halen yanıt gelmediğini söylemiş. Gözaltı süreleri uzatılmış. Daha ilginç olan şey şu. Avukat Ergin Sözen, 20 kişinin gözaltı süresi uzatıldığını ifade etmiş ve bilgileri paylaşmış. Savcı, hakim savcılığa tavsiyede bulunmuş. Şüphelilerin tutuldukları Urfa Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şubesinden başka bir yere gönderilsin demiş. Yani diyor ki avukat, son derece ilginç bir şey Ergin Sözen, hakim işkence o kadar bariz ki hakim bile şikayeti zapta geçirmek zorunda kaldı. Evet. Yani hakimin işkenceyi zapta geçirdiği bir durumda yargılanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Öztrak da Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulunurken son zamanlarda gazetecilere yönelik gerçekleştirilen saldırılara ilişkin olarak saldırganlar serbest bırakılıyor, yeni saldırılara göz kırpılıyor, birileri kızgın demirin ateşini harlıyor demiş. Kızgın demirden bahsetmişti biliyorsun. Hı hı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan Yassıada demişti. Ayrıca Yassıada için Yassıada ziyareti ve açıklamalarının haberini sunan NTV'de Oğuz Halksever'inde açık kalan mikrofonundan yayına sızan konuşma kanalda kriz yaratmış. Ne yaslısı NTV'de, be? Demiş. Evet. Neresi yaslı be? Canına okumuşsun diyor. Ama açıklaması var. Açıklamasında canına okumuşsun demedim. Canına okumuşsunuz dedim. Diyor. Peki soru şu. Sayın Halksever'in düzeltmesi, yani siz yerine sen demesi mi? Hatası. Proje ekibinden bahsediyor. Ne projesi? Bu projeyi gerçekleştiren ekip, Yaslı Adayı canına okumuşsunuz be diyebilecek hale getirilmiş olan proje ekibi, getirmiş olan evet, proje ekibi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini duyunca kendi kendime söylenirken okumuşsunuz dememe rağmen durum ses masasından fark edilince sesimi hemen kıstıklarında o bölüm okumuşsun diye yayına çıkmış. Yani sen demiyor, siz yerine sen demesi bir hata, tamam. Peki benden şimdi bir ikinci soru geliyor. Buyurun sana. Efendim. Proje Sayın Cumhurbaşkanı'ndan habersiz mi hazırlanmış? Ama yani inşaatında da bulunmamıştır tabii ki. Peki her şeyi kontrol edecek hali yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Peki Sayın Cumhurbaşkanı adayı bu haliyle gördükten sonra övmüyor mu bu konuşması? Belki bu sebepten ötürü de yaslı diyebiliyordur. Ha. Adayı bu hale getirdiniz ve yaslı bir hale getirdiniz diye. Bugün formdasınız evet. Can Bey. Peki dördüncü soru. Buyurun. Bu teknik bir soru. Tamamen mesleki bir soru. Of course. Meslek dışı bir give it to me. Şey. Mimaride hüzün havası nasıl yaratılır? Mimaride hüzün. Evet. Çünkü şey diyor. Yasadaki düzenlemelerin demiş Oğuz Aksever. ben bu çok önemli mekanda olması gereken hüzün havasını yansıtmadığı kanaatine sahibim demiş. Peki mimaride hüzün havası nasıl yaratılır? Yatay mimari yerine, dikey mimari yerine yatay mimari yaptığınız zaman yatarken hüzünlenmesi daha kolay olabilir mimarinin. Yattığın yerden hüzünleniyorsun. Evet, yani ayakta hüzünlenmek var, yattığın yerden hüzünlenmek var. Siz hangisini tercih edersiniz? Yatay. Yatay. Yatarak hüzünlenmek. Yatarak hüzünlenmek. Devam ediyoruz. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım Yüksek Seçim Kurulu kararıyla iptal edilen 31 Mart İstanbul seçimlerini değerlendirmiş ve demiş ki niye bu çalınma işinden alınıyorlar bilmiyorum. Onu da demiş. Kara Elmas Kur'an kursu tarafından düzenlenen ve 2000 kişinin katıldığı Yeni Sahra 3. Roman iftarına katılmış. Ve demiş ki verdiğiniz oylar iç edildi, çalındı. Götürüp bana attı. O anları ben yaşadım. Götürüp bana attığınız oy başkasına yazıldı. Sandığa giren oy başka, sandıktan çıkan oy başka demiş. Şimdi soru geliyor. Hazır mısın? Evet. Bugün çok formdasın. Onun için bunu da bileceksin. Haydi gönderin. Nereden biliyor? Yüksek Seçim Kurulu hakkını yemiş işte oradan biliyor. Kanıt ne? Yüksek Seçim Kurulu'nun hakkını yemesi. Doğru haklısın ya. Haklı Binali Yıldırım. Bu arada Binali Yıldırım da 31 Mart seçimleri için Twitter'da açılan BY kullanıcı hesabını yüksek sayıda takipçiye sahip olmaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptığı dönemden kalan 1.6 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmaya başlamış. Değiştirmiş. Yeni Twitter hesabına geçtikten sonra da tweetler atmış değil mi? Fakat yeterince takipçiye ulaşamamasına bağlamış kullanıcılar bunu. Yani Yıldırım'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'nun ise 2,5 milyon takipçisi varmış. 2 milyon 480 bin daha net söylersek. Şimdi 1.6 milyon eski hesaptan yeni hesaptan 249 bin daha eklersek yaklaşık 1 milyon 900 takipçiye erişerek gene de aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'nun rakamını takipçi sayısını geçemiyor. Belki başka bir yerden de kalan hesapları vardı. Bir bakılması gerekiyor. Oradan kalanları da aynı zamanda. İzmir Belediye Başkanı iken almış olduğu, belediye başkan adayı iken almış olduğu hesapları da Ulaştırma Bakanı iken Ulaştırma Bakanı iken almış olduğu. Ondan önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çalışırken, bu bağlı şirketlerde çalışırken almış olduğu. Evet. İlginç aslında. Yani Banu Güven'in, bağımsız bilmiyorum. Banu Güven'in Deutsche Welle Türkçe'den yazdığı da şu. 23 Haziran için oluşturulan sandık kurullarını Cumhuriyet Halk Partisi incelemiş ve memur olmayan 4 kişinin görevi iptal olmuştu biliyorsunuz. Ama Banu Güven şunu diyor. Çünkü çaldılar diyen kişi de sandık kurulundaymış. İlginç değil mi? Evet, şeye benziyor biraz. Kendi kendini sorgulayan robota. Robot muydu? Yok ama ben robot dedim. Anladım. Yüz tanıma sistemiydi. Evet. Peki şeyden de bahsedelim. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na faili meçhulü böyle anlatmış. Mahkeme mahkeme gezdi. Sekada nem ve rutubet nedeniyle kendiliğinden yok oldu. Şimdi soru gelecek. Erken davrandı. Yani soru şuydu. Rutubet zaman aşımına uğrar mı? Ve hangi grubun hangi parçası uygun düşer bu habere? El cevap bulutsuzluk özleminden kütürdet beni rutubet. Şimdi aynen şöyle diyor. Haricen yapılan araştırmalara göre 1978 yılında meydana gelen bu olayın faili meçhul cinayetten bahsediyor. Dikkat et. Evet. Ankara Sıkı Yönetim Mahkemeleri Askeri Savcılığının görev ve yetkisinde kaldığı 1978. Yani 41 yıl olmuş, 41 kere maşallah. Olayın görgü tanığının bulunmadığı, yaralananların da şüphelileri görmediği, olayın faillerinin yakalandığına dair karakol amirliklerinde herhangi bir kayıt bulunmadığı, Ankara Sıkı Yönetim Mahkemelerinin daha sonra kapatıldığı, dinliyorsun değil evet mi? Evet efendim. Demin de dört kulakla. Bütün evraklarının ve kayıtlarının İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne gönderildiği, İstanbul Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin kapatıldığı, kapatılmasından sonra bütün evrak ve kayıtların Diyarbakır Sıkı Yönetim Mahkemesi'ne gönderildiği, Diyarbakır Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin de kapatılması üzerine Ankara ile ilgili evrak ve kayıtların Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi arşivlerine gönderildiği, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin de kapatıldığı, kapatılması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı arşivinde arşiv ayıklanması sırasında evrakların SEKA'ya gönderildiği, SEKA yani kağıt kurumu. O da sonra satıldı. Yani. Zaman zaman evet o da satıldı tabii. Zaman zaman bekleyen evrakların su basması, nem ve rutubet nedeniyle kendiliğinden yok oldu. Ya, tarihe geçecek bir cümle değil mi sana? Bir daha söyler misiniz? Yani hepsini bir daha okuyayım kapatılan. Yok hepsini değil. Sadece şey peki zaman zaman bekleyen evrakların su basması nem ve rutubet nedeniyle kendiliğinden yok oldu. İşte o zamanlar devlet yok ki. Evet işte böyle. Şimdi var. Rutubet zaman aşımına uğrar mı sence? Uğrar tabii. Can. Rutubet zaman aşına anlıyor musun? Peki çaldığımız parçayı beğendin mi? En sevdiğim parçalarından bir tanesi bu. Su gözlemi. Rutubet beni rutubet çaldık. Evet güzel bir haber var. İlk eylemlerin üzerinden 24 yıl geçtikten sonra cumartesi anneleri yasaklı Galatasaray Meydanı'nda. Göz altında kaybedilen son insanımız bulununcaya kadar vazgeçmeyeceğiz demişler. 24 yıl geçti. Kayıplarının fotoğraflarını Galatasaray Meydanı'na bırakan cumartesi annelerinin mesajı, işte söylediğim gibi son insanımız bulununcaya kadar, faillerin hepsi yargılanıp cezalandırılıncaya kadar asla vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Böyle bir karanfillerimizle Galatasaray'daydık. Yine kayıplarımızın fotoğrafları ve karanfillerimizle, kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha gösterdik. Galatasaray'ı bize yasaklayanlar bilsinler ki yasakları mücadelemizi engelleyemeyecek. Göz altında kaybedilen son insanımız bulununcaya kadar, faillerin hepsi yargılanıp cezalandırılıncaya kadar asla vazgeçmeyeceğiz diyorlar. Bir haber daha var. 3 kamu bankası yönetiminde önemli değişiklikler yaşanmış. Vakıfbank'ın yönetim kurulu üyeliğine Abdülkadir Aksu, Halkbank'ın yönetim kurulu üyeliğine Mevlüt Uysal, Ziraat Bankası'nın yönetim kurulu üyeliğine ise eski bakan Faruk Çelik getirilmiş. Her şeyi yapabiliyor işte gördüğünüz gibi bu bürokratlar. Evet. Kendisine verir. Şey, yani yapmak istedikleridir muhtemelen. Bunlar bayağı bankacı ve siyasetçi bir arada çalışıyorlar anlaşılan. Güzel. Şimdi başka zamanımız kalmadığı için yeni askerlik yasası üzerinde hem Ayşe Sayın'ın BBC Türkçe'den yazdığı analizi hem de T24'ten Yalçın Doğan'ın yazısı var. Bayağı ciddi sorunlar getirecektir. Anayasaya da aykırı bulunuyor. Çünkü özel milisler oluşturulmasına da yol kapıyı açan yazıları var. Bunu daha sonraki bir programda incelemek üzere belki yarın yapabiliriz. Belki yarından yakın yapamayız ama... O zaman bitirebiliriz şimdi bir saatlik programımızı, tüm programımızın şeyini. Birazdan Ahmet İnsel'e ve Ahmet İnsel'le beraber Niyazi Kızılyüre'ye bağlanacağız. Avrupa parlamenteri olan ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı Niyazi Kızılyürek'le de beraber olacağız. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, yani bugün Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının bir genel değerlendirmesini yapalım demiştik ama orada öncelikle de bu AKEL de, yani Kıbrıs'ta Merkez Sağ Demokratik Seferberliği'nin %29 oy alarak seçimi ilk sırada bitirmesi, sonradan da hemen arkasından da %27,5'la ikinci sırada gelen Komünist Emekçi Halkın İlerici Partisi, yani AKEL diye kısaltılıyor. Onun Kıbrıslı Türk adayı Niyazi Kızılyürek de Avrupa Parlamentosu'na seçilen ilk Kıbrıslı Türk oldu. Dün konuştuğumuz gibi kendisiyle temas kurduk. Şimdi istersen öncelikle 5 dakika onunla konuşalım. Sen de biraz daha yüksek sesle lütfen konuşursan daha net dinleyebilir dinleyiciler. Tamam, oldu. Peki, o zaman Niyazi Bey'e bağlanıyoruz şimdi. Lütfen. Niyazi Bey, merhabalar. Merhaba. Merhaba efendim, günaydın. Hoş geldiniz programımıza ve tebrik ederiz öncelikle. Bu tarihi bir durum. Hatta AKEL Genel Sekreteri Andos Kipriano, Kıbrıs sorununun kaderini değiştirebilecek bir durum demiş. Stelio Berberakis'ten okuduğumuza göre. Nasıl hissediyorsunuz? Ne, yorumlarınız nasıl olacak? Öncelikle teşekkür edeyim. Gerçekten evet, bir ilk yaşıyoruz. Bu ilk defa olan bir şey ülkemizde. Bir Kıbrıs'ı Türk'ün bir Kıbrıs Rum Partisi'nden aday olması bir ilkti. Bunu zaten yapabilecek konumda olan tek parti belki de AKEL'di. Eskiden beri Kıbrıs'ı Türkler'e en yakın duran parti. Daha da önemlisi, ilk defa Kıbrıs'ı Türkler ve Rumlar birlikte oy kullandılar. Aynı listeye oy kullandılar. Çünkü bu ülkenin bütün seçim sistemi etnik ayrıma göre düzenlenmiştir. Dolayısıyla bir sürü açıdan bir ilk, neticenin başarılı da olması, sonucun iyi olması da tabii ki umutlar artırmıştır. Sanıyorum burada altını çizmesi gereken nokta, Kıbrıs'ı Türklerle Rumların birlikte siyaset yapmış olmaları, birlikte ilk defa bir kişiye, bir görüşe oy vermiş olmaları. Benim zaten kampanya boyunca söylediğim gibi hiçbir zaman Kıbrıs'ı Türk olduğum için Kıbrıs'ı Türklerden oy istemedim. Ama Kıbrıs Rumları da hep şunu söyledim: Kıbrıs'ı Türk olduğum için bana oy vermemezlik yapmayınız. Önemli olan bir görüşe oy vermektir. Ben federalist duruşumla bu ülkedeki toplumun federal bir çatı altında yaşamasını istediğimle bu uğurda yaptığım mücadele sayesinde oy talep ettim. Oraya oy istedim. Dolayısıyla tabii ki Kıbrıs sorununa da dolaylı da olsa bir etkisi olan bir sonuç oldu bunun. Ama gerçekçi olmak gerekiyorsa Avrupa Parlamentosu'nda oturmakla Kıbrıs sorununu tabii doğrudan etkileyemezsiniz. O bakımdan burada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet, yani bir kere hakikaten bu dünyadaki genel olarak seçim kavramının ve demokrasi kavramının gelişimi açısından da bütün bu olumsuzlukların yanı sıra ilk defa olumlu karşılayabileceğimiz bir şey, iyimserlik yarattı. Yani en azından ben ve benim gibi düşünen arkadaşlarımın da bu kanatta olduğunu söyleyebilirim. O açıdan bir de tabii Avrupa Parlamentosu seçimlerinde genel olarak bu yeşil dalga diye hitap ettiğimiz, yani söylediğimiz yeşillerin aşırı sağla birlikte onun karşısında da ciddi bir yükseliş göstermesi. Bu konuda da ne düşünüyorsunuz, onu da öğrenebilir miyiz? Öncelikle şunu söyleyeyim, aşırı sağ beklediği sonucu alamadı. Alamadı, evet. Çünkü daha büyük beklentilerle bu seçime girmişlerdi. Ama burada bitmiyor. Bu süreci yakından takip etmek gerekiyor. Çünkü Avrupa Birliği zaten bir geçiş dönemi yaşıyor. Bundan sonra ne yönde seyredeceği çok önemli hale gelmiştir. Ve tam da bu geçiş döneminde bir takım güçlerin artık ulus devlet, ulusal egemenlik gibi kavramlara sarıldıklarını görüyorsunuz ki bu Avrupa Birliği teşkil eden bir şey. Öte yandan Avrupa'nın daha fazla integrasyonunu sağlamak için yol kat etmek gerekecek, ama o da son derece dikkatli girilmesi gereken bir süreçtir. Yani aşırı sağ bu seçimden belki muzaffer çıkmadı, ama gelecek seçimlere kadar bu kovalayacak bir ortam yarattı. Bu bence bütün demokratların birlikte ancak işbirliği halinde karşı koyabileceğimiz bir gelişmedir. Yani aşırı sağ tehlike geçmiş bitmiş değildir. Bir kere onun konusu altını çizmek istiyorum. Yeşillerin başarısı çok önemli. Özellikle Almanya'da performansları, bunu önemsiyorum. Yeşiller çünkü Avrupa Birliği'nin kuruluş prensiplerine çok uyumlu olan bir grup. Etnisite ötesi siyasetin taşıyıcılarından, o bakımdan bu önemli ve ileri bir gelişme oldu. Evet. Ahmet Bey'in ilave bir sorusu olacak mı? Sesi biraz alttan geliyor ama az geliyor. Olmazsa siz, tamam. Siz aktarırsınız. Şey Niyazi, geliyor. Niyazi, tebrikler ederim. Teşekkürler Sevil abi. Niyazi, şu bu seçimlerde aşağı yukarı 5200 Kıbrıslı Türk oy kullandığı tahmin ediliyor. Sen 2000 civarında Türk'ün de oy kullanmak isteyip kullanamadığını, kayıtlarda zorluklar olduğunu söylemiştin. Bildiğim kadarıyla da 80 bin civarında potansiyel seçmen var Kıbrıslı Türk, Avrupa Birliği seçimlerinde oy kullanma hakkı olan, ama bunun şu anda %10'undan azı kullanmış durumda. Bu sabah yeni düzende okuduğuma göre oy kullanan Kıbrıslı Türklerin %72'si AKEL'e oy kullanmış. Bu çok yüksek bir oran. Senin de tabii seçilmeni destekleyen bir katılım. Diğer karşısında bir de Yasemin hareketi var. %23'ü de Yasemin hareketine, yani 1000 civarında da Yasemin hareketine oy çıkmış. Bu seçim kampanyası nasıl geçti Kuzey Kıbrıs'ta? Öncelikle şunu söyleyeyim. Toplam Kıbrıs kullanılan oylar 5600 oy kullandı. Yaklaşık 1000'e yakın insan sandığa geldi ama 1500 kişi oy kullanamadı. Çünkü kimlik kartları alınırken bir takım adres sorunları olduğu söylediği iddia edildi. Aslında bu teknik sorunların hiçbir şekilde olmaması gerekiyordu. Burada Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bürokrasisindeki süreden kaynaklı bir takım sıkıntılar görüyoruz. Ama umarız bundan sonrası için daha iyi işler yapılabilir. Yani katılım aslında Kıbrıs'ı Türk'ün katılımı 800 bin yakın bir rakamlı. Kullanılan nerede? 65.600 olur. Şimdi tabii şunu söyleyeyim. Bu kampanya hiç kolay olmadı. Kıbrıs'ın kuzeyinde bu kampanyayı sürdürürken çok sık sık Türk muhalefetle karşılaştık. Bir kere sağ gruplar doğrudan karşı çıktılar kampanya yapılmasına. O dönemde ana muhalefet lideri olan, şu anda başbakanlık koltuğunda oturan Ersin Tatar meseleyi tam 3 defa meclise götürdü. Kuzey'de faaliyet sürdürmemi engellemeleri için. Böyle bir şey olmadı. Fiziki bir engelle karşılaşmadım. Ama Avrupa Parlamentosu seçimleri Kıbrıs Türk toplumunda bildik bir şey değil. Bilinçli olarak 2004'ten sonra Kıbrıs Türklerin Avrupa Birliği yurttaşı adı oldukları adeta unutuldu topluma ve böyle bir can yoktu. Başından her şeyi yeniden anlatmak gerekiyordu. Yani Kıbrıs Türkler sonuçta Avrupa Birliği yurttaşıdırlar ve bu en önemli Avrupa Birliği kurumunda söz sahibi değiller parlamento seçimlerinde. Kampanyayı çok yoğun bir şekilde gönüllü bir grup arkadaşımla birlikte yürüttük. Yani sivil toplumun desteğiyle yaptık kampanyayı. Bu da son derece önemlidir. Hiçbir siyasi parti desteğimiz olmadı. Sol partiler de tuhaf bir şekilde tarafsız kalmaya yöneldiler. Seçim kampanyasını engellemek gibi yere girmediler ama açıkçası destek de vermediler. Dolayısıyla biz bir taraftan sağın aşırı saldırılarıyla karşı karşıyayken sol partilerden de bir sessizlikle karşılaştık. Buna rağmen sivil toplumun ortaya koyduğu çabayla hiç küçümsenmeyecek bir sonuç elde ettik. Ben de son bir ufacık soru cümlesi ekleyeyim bari. Sol partilerin bu destekten imtina etmesini, kaçınmasını neye bağlıyorsunuz siz Niyaz Bey? Şimdi Kıbrıs Türk toplumunda 2004 referandumundan sonra özellikle solda da bir içe dönüklük var, bir dargınlık ve küskünlük var. İddia edilir ki işte Kıbrıs'ı Türklere ait iki sandalye, Avrupa Parlamentosu seçiminde iki sandalye Kıbrıs'ı Türklerin ayrı oyuyla, seçimiyle ancak belirlenir şeklinde bir görüşleri vardır. Aslında bu görüşün hiçbir meşru temeli yok. Çünkü Kıbrıs'ı Türkler ancak bir çözüm olursa Avrupa Parlamentosu'na iki temsilci gönderebileceklerdir. Evet. Bunu kim söyledi efendim? Ayrıca, tekrar edebilir misiniz acaba? Yani bunu Cumhuriyetçi Türk Partisi de söyledi. Toplumcu Demokrasi Partisi de söyledi. Yani solda yer alan iki parti de bunu söyledi. Burada çok ciddi bir yanlış var. Bir kere çözüm olduğu zaman bile Kıbrıslı Türklere değil, federasyonu oluşturacak olan oluşturucu Kıbrıs Türk Devleti'ne iki sandalye ayrılacak ve o sandalyeyi kuzeyde yaşayan herhangi bir Avrupalı yurttaş oraya talip olabilecek. Yani çözümden sonra bir Girne'de ikamet eden mesela bir Kıbrıslı'nın bile o iki sandalyeden birine talip olabiliyor. Bunu anlamıyorlar, anlayamadıklarını gördük. Belli ki Avrupa'dan çok uzak kalmışlar ve Avrupa Parlamentosu'nun yurttaşlık ve ikamet temelinde bir oylamayla seçildiğini, orada etnik kökene göre bir oylama sisteminin olmadığını görmediler. Bir de tabii her zaman Kıbrıs'ın kuzeyinde sol siyaset biraz da Ankara'ya bakarak şekillenir. Hani bir şey söylersek ters mi olur acaba diye düşünüyorum. Bu tür gözetmelerden ve kaygılardan da daha böyle sessiz kalmayı yayılayan bir eğilim içine girdiler. Bence tabii hata yaptılar. Evet. Çünkü bu Avrupa Parlamentosu seçimleri tam da etnisite ötesi bir yerden gerçekleştiği için iki toplumun güçlerine ortak iş yapma imkanı sunuyor. Birlikte siyaset yapma imkanı sunulan belki de tek alan burası. Bunu daha iyi kullanmak gerekiyor ama sanırım bizim başarımızdan sonra bu durum değişecektir. İnşallah önümüzdeki seçimlerde daha başka şeyler de göreceğiz. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Yazık su yürek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebrik ederiz de. Şimdi Ahmet Ünsel'le biz devam ediyoruz programımıza. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar Niyazi. Sağ olasın Ahmet. Evet Ahmet Ünsel, biraz süren bu programın süresinden çaldık ama son derece bence önemli bir gelişme bu ve iç açıcı olduğu söylenebilen. Üstelik analizleri de bence bayağı ufuk açıcıydı. Evet evet. Biraz evvel Niyazi'nin de söylediği gibi, Niyazi Kızılyürek'in bu Avrupa Birliği seçimlerinde önemli konulardan bir tanesi ulusların yani ulus devlet yapısı içinde oy verenlerin Avrupa projesi ve birlikte bir şeyler yapma projesi için mi oy veriyorlar, yoksa kendi hükümetlerine yönelik bir tür ara seçim niteliğinde mi bu seçimler sorusunu gündeme getiriyor? Evet, çok açmaz var. Evet, yani bu zaten Avrupa Birliği seçimlerinin büyük ölçüde Avrupa konusunu yansıtmanın ötesinde yansıtamamasının ve örneğin Fransa'daki seçimlerin bir Cumhurbaşkanı'yla aşırı sağ hareketin lideri Marine Le Pen arasındaki bir yarışmanın ağırlığıyla belirlenmesi, yani yerel tercihlerin, yerel sorunların bu seçimleri çoğu zaman yansıması Avrupa Parlamentosu'nun yapısını da tabii ister istemez etkiliyor. Niyazi Kızılyürek'in söylediği konuyu aslında biz Avrupa'nın çoğu yerinde görüyoruz. Ve buna yönelik yapılan girişimler de şimdilik sonuçlanmadı. Örneğin bu yönde tasarlanan en önemli girişimlerden bir tanesi Avrupa Birliği seçimlerinin Avrupa Birliği genelinde örgütlenen partiler tarafından yapılması. Yani Avrupa Birliği partilerinin girmesi. Yani Fransa'da Fransa'nın yerel partisi olmak yerine Avrupa Birliği içinde, Avrupa Parlamentosu içinde oluşmuş olan partilerin katılması. Bu evet. Başta Yeşiller önermişti ve biliyorsunuz Yeşiller Avrupa Parlamentosu'nda ilk grubu bu şekilde parti olarak kurmuşlardı. Fakat bu şimdilik pek etkili olmadı. Yani var işte Avrupa Birliği'nin içinde 7-8 grup var. Bir kısmı kısmen parti gibi çalışıyor. Avrupa Halkçı Partisi gibi, sosyal demokratların içinde bulunduğu grup gibi. Ama bunlar hala ulusal partilerin birleştiği çok esnek konfederasyonlar görünümünü kaybetmediler. Ve bu tabii Avrupa Parlamentosu seçimlerinin anlamını da büyük ölçüde çarpıtıyor. Şu anda yapılan seçim sonuçlarına baktığımızda bir kere beklenenin tersine Avrupa boyutunda, yani hemen hemen bütün ülkelerde, birkaç ülke hariç, 28 ülkeden 1-2 ülke hariç, diğerlerinde Avrupa Parlamentosu'na seçimlerine katılımın arttığını görüyoruz. Bazı yerlerde bu katılım 10-20 puan artarak, bazı yerlerde çok düşük olduğu için belki artış daha yüksek olmuş. Ama bazı yerlerde 10-20 puan artarak bu katılım gerçekleşmiş. Mesela Fransa'da beklenmedik bir şekilde katılım %40'lara kadar düşmüşken beklenmedik bir şekilde şimdi katılım %50'nin üzerine çıktı. Ortalama olarak da katılımın %51 civarında olduğu Avrupa üye ülkeler boyutunda %51 civarında olduğunu görüyoruz. Tabii bazı ülkelerde katılımın çok düşük olmaya devam ettiği örneğin Çek Cumhuriyeti'nde katılım %20 civarındayken %28'e çıkmış, hala çok düşük takdir edersiniz. %28, ama başka ülkelerde %60-65'e kadar çıkan katılımın olduğu ülkeler var. Evet, çok heyecan verici. Yani bu, çünkü bayağı ruhumuzu karartan bir apati vardı. Seçmen apatisi diyeceğimiz bir, evet, durum. Halbuki yüzde Fransa'da, Londra'da, Hollanda'da %51'e yakın olmuş mesela. Evet, evet. Yani mesela Yunanistan'da %58, yani Polonya bu açıdan ilginç. Orada da katılım %45 civarında. Polonya haritaya baktığımızda sağ ve aşırı sağ partilerin ezici çoğunluğu oluşturduğu en büyük ülke. Baktığınız zaman hakikaten orada iç karartıcı bir durum görüyorsunuz. İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, sağ parti, muhafazakar sağ parti oyların %45'ini alıyor. Avrupa Koalisyonu adını taşıyan muhafazakarlar muhalefette, ama muhafazakar parti %38'ini alıyor. Sosyal demokratlar ise %6'da kalmış durumdalar. Yani baktığımız zaman haritada Polonya bayağı bütün ağırlık merkezinin çok sağda olduğu, en sağda olduğu ülke görünümünde. Buna karşılık genel olarak Avrupa Parlamentosu'ndaki yeni parlamentodaki milletvekili yapısına baktığımızda ise Avrupa Birliği yandaşı sağda veya solda yer almakla birlikte, Avrupa Birliği veya merkezde yer almakla birlikte Avrupa Birliği yandaşı olan partilerin ezici bir çoğunluk oluşturduğunu görüyoruz parlamentoda. Bu da önemli, çünkü sonuçta bu aşırı sağ ve radikal ulusal egemenlikçi partilerin yükselişinin Avrupa Parlamentosu'nun dengesine yansıması çok düşük olduğunu görüyoruz. Bir de şuna dikkat etmek lazım. Eğer 30 Ekim'de Birleşik Krallık, İngiltere Avrupa Birliği'nden gerçekten ayrılacaksa, o zaman Birleşik Krallık'ın 73 milletvekili iptal olacak. Ve şu anda yaptığımız hesaplarda, tablolarda bu 73 milletvekili gözüküyor. Evet. Bu 73 milletvekilinin yerine 27'si çeşitli ülkelere dağıtılacak. 46'sı da yeni üye ülkelerin milletvekilleri için, yeni üye olacak ileride milletvekilleri için askıya alınacak. Yani şunu demek istiyorum. Şu anda aşırı sağ partinin üye sayısında çok ciddi bir artış gözüküyor Avrupa Parlamentosu grubunda. 37'den 115'e çıkmış gözüküyor. Ama bunun içinden örneğin 29 Brexit partisinin üyesinin düşeceğini dikkate almak lazım. Evet, ben de iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi, iki ülkede bu Avrupa Parlamentosu seçimleri erken seçime yol açtı. Bir tanesi Yunanistan'da Tsipras'ın partisi erken AP seçimlerinde muhalefetin gerisinde kalınca Avrupa Parlamentosu. Ama sadece Avrupa Parlamentosu seçimleri nedeniyle değil, orada yerel seçimler de oluyordu, evet, aynı gün. Esas yerel seçim sonuçlarını dikkate alarak erken seçime gittiler. Evet, onun da etkisi olmuştu. Şeyde de, Avusturya'da da başka bir skandalin sonucunda, ama gene de bu seçim hengamesinde işte güvensizlik oyu alınca Sebastian Kurz'un hükümeti de erken Avrupa Parlamentosu'nda Sebastian Kurz'un partisi açık ara önde gelmesine rağmen seçimden bir gün sonra yapılan güven oyu yoklamasında, evet, eski orta aşırı sağ parti de oy vermeyince güven oylamasını kaybetti. Orada da seçimler yapılacak. Hala Rusya'dan bu kadar fazla çekiniliyor mu, işte bu anlamda çıkması gerekiyor. Rusya'dan anlamadım. Yani sonuçta Rusya ile alakalı olan bir tartışma değil miydi oradaki? Rusya'daki paydaşlar da vardı masanın etrafında. Bu konuşuluyordu Sebastian Kurz'un o yansıyan videosunda. Evet, ama çok aşırı milliyetçi gözüktüğünüz zaman herhalde en yapılmayacak işlerden bir tanesi Rusya, Çin ne olursa olsun başka bir ülkenin peşkeş çekmek herhalde aşırı milliyetçi bir, hani çok aşırı liberal birisi olsa belki anlaşılır ama aşırı milliyetçi için biraz şey kaçıyor, kabul edilmesi zor kaçıyor. Batı'da öyle demek. Ayrıca da, bir de ayrıca da sadece Rusya konusu değil orada konuştuğu bir başka şeyler de var. Orban gibi gazetelerin hükümet denetimine satın alınmasını da örnek olarak veriyor. Orban'ın yaptığı gibi yapalım diyor falan. Yani çok önemli, evet. Evet, sadece Rusya nedeniyle değil orada skandal. Ahmet, bir de Yeşil Dalga'nın Avrupa Parlamentosu'nun sarmasına ne diyorsun, onu konuşalım. Sarma, yani... dur, sarma tabirini biraz aşırı oldu, dur. Heyecanlandım ben. Sarma değil de yükselmesinden bahsedelim. 52 milletvekili vardı çevre ve bölgesel bölgeciler partisinin. Grubunun 52 milletvekilinden 77 milletvekiline şu anda çıktı ama 11 milletvekilini kaybedecek. Birleşik Krallık'ta seçilen 11 yeşil milletvekili çekilecek ama bunun yerine dağıtım sırasında galiba 4-5 milletvekiline yeniden sahip olacak yeşiller. Yani şu 27 sandalyenin dağıtımı sırasında. Önemli çünkü bu durumda çevreciler daha güçlü bir karar alıcı veya karar alınmasında tayin edici rol oynayacak bir merkez konum elde ettiler. Avrupa Parlamentosu'nun bu yeni yapısında gene tabii ki muhafazakarlar ve sosyal demokrat iki partinin ağırlığı tabii ki hissediliyor. Birinin 175, diğerinin 148 milletvekili var. Ama yeterli çoğunluğu ikisi sağlayamayabilirler, sağlayamayacaklar. Dolayısıyla merkez liberaller ve merkez partilerinin oluşturduğu grup, ki o birdenbire büyüdü. Macron'un partisinin Halkçı Parti'den buraya doğru milletvekili kaydırması nedeniyle 100 civarında, 109 milletvekiline sahip merkez. Büyük ihtimalle muhafazakarlar, sosyal demokratlar ve merkez ve liberallerden oluşan bir çoğunluk oluşacak ama yeşiller burada daha tayin edici bir rol oynayacakları tahmin ediyorum. Diğer taraftan bu yeşillerin yükselmesinin en önemli sonuçlarından bir tanesi birdenbire aşırı sağ partiler hariç, doğrusu orada tutarlı davrandıklarını kabul etmeliyiz. Diğer bütün partiler birdenbire yeşillendi. Evet. İklim demeye başladı. Evet, iklim inkarcılığı onlara mahsus kaldı. Yani bu bütün haftalardır, aylardır, hatta gençlik grevleri, yürüyüşler, protestolar ve sivil itaatsizlik eylemleri, işte yok oluş isyanı vesaire, birdenbire yeşil meselesini, iklim meselesini ön plana çıkarır gibi oldu ki bu çok önemli gibi gözüküyor. Tarihte de ilk defa, yani Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki en yüksek performanslarına ulaşmışlar yeşil partiler. Evet. Bir de şeyi söyleyeyim. Hemen hemen şunu söyleyeyim. Galiba bir ülkede, o da İsveç'te, yeşiller 2014 seçimlerine göre oy kaybettiler. İsveç. Diğer bütün ülkelerde, İsveç'te kaybettiler. Diğer bütün ülke, hani yeşillerin hemen hemen hiç gözükmediği birkaç ülke var tabii. Onları bırakıyorum. Yunanistan falan. Evet. Ama diğer yerlerde, hemen hemen her yerde yeşiller az veya çok yükseliş gösteriyorlar. Yani bu çok önemli. Çok, çünkü dolayısıyla bir ciddi dip dalgası, sırf aşırı sağla ilgili değil. Burada da çok ciddi bir dip dalga, yaygın bir dip dalgası. Hatta aşırı sağın güçlenmesinden daha yaygın, daha az gözüken ama daha yaygın bir dip dalgası olduğunu söyleyebilirim. Evet, çok ben de önemsiyorum doğrusu. Bir de şimdi yeni iki tane çok önemli bir belge üst üste yayınlandı. Yani 20 Eylül tarihinde dünyadaki belki de en büyük genel grev olacak. İklim genel grevini önce Greta Thunberg ve 46 arkadaşı yaptı. Hemen arkasından da dünyanın önde gelen iklim bilimcileri, filozofları, yazarları ve üstelik yerli reisleri, yani Kızılderili ve diğer reisleri, bir de üstelik şeyin de içine katıldı, sendikacıların da kaldı. Çok büyük bir hamle başladı. Bakalım 20 Eylül'e kadar bu yeni yeşil dalganın yükselişinin nasıl olacağını da merakla bekliyoruz. Evet. Ahmet Bey, bir soru sorabilir miyim? Evet. Şimdi seçimlerin sonuçlarına baktığınız zaman iki tane yükselen dalga görüyoruz. Bunlardan bir tanesi kendilerini Nazi ya da faşist demeyen aşırı sağcı dalga. Diğeri de biraz önce bahsettiğimiz yeşiller dalgası. İleride bunlar bu iki akım daha da görünür hale gelip daha da iktidardan pay almaya başladıklarında nasıl bir Avrupa şekillenecek? Yani kendi ortak paydaları olabilecek bir noktada mı olacak? Yoksa Türkiye'deki gibi %50-%50 başa başa giden bir durum mu ortaya çıkacak? Ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi. Bir ortak payda bulunabilecek mi Avrupa içerisinde? Yani ortak payda pek bulmak, yani ikili %50-%50 ayrımına doğru gitmek çok zor. Çünkü nispi temsil sistemi uygulanıyor seçimlerde. Dolayısıyla nispi temsil sistemi nedeniyle de çok parçalı gözüküyor Avrupa Parlamentosu'nun yapısı. Yani biraz evvel siz Milliyet Gazetesi'nin verdiği haberi aktarırken orada Avrupa paramparça diyor. Doğal, bu kadar milyonlarca seçmenin katıldığı bir seçimden bahsediyoruz ve nispi temsilin barajın bazı yerlerde %3 bazı yerlerde %5 olduğu bir nispi temsilden kullanıyor ve dolayısıyla bir ikili bir yapıya, mutlak ikili bir yapıya geçmesi söz konusu değil. Ama dört bloktan bahsedebiliriz. Yani bir sağ blok var. Bu sağ blok Avrupacı bir sağ blok, muhafazakar Avrupacı bir sağ blok. Hala güçlü bir sağ blok oluşturuyor. Bunu kabul etmek lazım. Diğer taraftan sosyal demokrat sol partilerin oluşturduğu bir blok var. Zayıflamakla beraber hala ikinci grup durumunda ve liberallerle yeşillerin oluşturduğu bir merkez grubu var. Bu merkez grubu büyüyor şu anda. Evet. Yani liberaller ve yeşilleri beraber burada yer almak lazım. Çünkü liberallerin artışı da yeşillerden az değil, doğrusunu söylemek gerekirse. Sadece Macron etkisiyle de olsa. Dolayısıyla bir üç göbek var. Yani Avrupa Birliği içinde üç göbek var ve bu üç göbek içinde esas kararların alınması belirleyici olacak. Bu pazarlıklar üç göbek arasında olacak. Diğerlerinin Avrupa Birliği'nde bir etkisi, esamesi okunacağını düşünmemek lazım. Zaten onlar da hani aşırı sağ partiler de Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu'na falan ciddi boy gösteren, iş yapan, oralarda mücadele veren partiler değiller. Kendi aralarında da güçlü gruplar kuramıyorlar. Ama bu üç öbek Avrupa Birliği içinde, bu üç öbek arasındaki kaymalar belirleyici olacak. Dediğim gibi muhafazakar, Avrupacı ama muhafazakar bir sağ, bir sosyal demokrat ve onun solunda yer alan partiler ve yeşiller ve merkez liberallerin olduğu bir üç öbek arasında dengeler değişebilir. Evet, yani şeyi de ekleyelim. Almanya'da ikinci parti oldu. %21 oy alarak, yani ikiye katlayarak aynı zamanda yani başka Fransa'da Fransa'da da üçüncü parti oldu. Üçüncü parti oldu. Çok %13. İlginç çekici. Finlandiya. Gerçi 2009'da Combendit aday olduğunda %16'ya kadar çıkmıştı ama üçüncü parti olmamıştı. Evet, Finlandiya'da ve İrlanda'da da beklenenden çok daha yüksek bir şey oldu. Çoğu yerde beklenenden yüksek. Yani çoğu yerde yüksek aldıkları oylar. İtalya hariç. Evet. Orada bambaşka bir gidişat var. İtalya'da da Kuzey Ligası birinci parti olarak kendini konfirme etti. %30'un üzerinde oy alarak. Dehşetengiz bir gidişat. Evet, onu ayrıca konuşmamız gerekecek herhalde. Ahmet, bitirdik süreyi. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Can yok bugün ve biz beraber yapıyoruz. Bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz kediler. Ama yalnızca kediler değil, parazitler ve evrim ve aynı zamanda şizofreni ve özgür irade, hepsini bir araya getiren ilginç bir konu seçtik. Kediler insanların çok uzun bin yıllardır yoldaşlığını yapmış evcil hayvanlar. Kediler ve köpekler herhalde aslında bu klasmanın en başında geliyor. Köpekler üzerine de daha eskiden bir program yapmıştık. Bazı dinleyenlerimiz hatırlayabilirler. Macaristan'da yapılmış bir beyin görüntüleme çalışmasıydı. Ve köpeklerin insanların söylediklerini beyinlerinin iki ayrı yarı küresinde, bir yarı kürede anlam ya da sesin tanınması yolunda, diğer yarı kürede ise tonlamayı, sesin tınısını, yani bu tınıda işte bir kızgınlık mı var, sevgi mi var, bunu tanımayı işlemlediğini söylüyordu. İnsanlarda da sesin işlemlenmesi beyinde benzer bir şekilde oluyor. Şimdi köpeklerle kedilerin insanlarla ilişkisi tabii birbirinden çok farklı. Yani köpek sahibi olanlar ve kedi sahibi olanlar hemen bunu bileceklerdir. Köpeğiniz varsa işte her ne yapmak istiyorsanız size eşlik etmekten genellikle keyif alır. Yürüyüşe çıkacaksanız siz de gelir, beraber koşmaya gidecekseniz oradadır. Kedi ise böyle gel dediğinde gelen, insanın git dediğinde giden bir canlı türü değil. Tamamıyla kendi keyfine göre hareket eden, büyük ölçüde bağımsızlığına düşkün, bambaşka bir canlı türü. Buna rağmen, bu çok farklı tarzlarda yoldaşlık ediyor olmalarına rağmen, kedilerle köpeklerin iki cinsin de insanlar için çok önemli olduğunu söylemek mümkün. Bu işin tarihçesine baktığımız zaman, şimdi önce şunu söyleyeyim, köpeklere de kedilere de genetik olarak çok benzeyen ama evcil olmayan ve insanlarla bu tür bir dostane ilişki kurmayan ve kuramayan canlılar olduğunu biliyoruz. İşte kedilere benzeyen vaşaklar ya da dağ kedileri, pek çok alt tür var. Köpekler konusunda da, yani kurtlar, çakallardan bahsetmek mümkün. Kedilerle köpeklerin evcilleştirilmesinin işlevsel bir nedeni olduğu düşünülüyor ilk zamanlarda. Yani insanların tarım toplumuna geçtikten ve tahıl üretmeye, daha da sonra bunu saklamaya başladıktan sonra farelere ve sıçanlara karşı işte en etkili fare kapanından daha etkili olabilen şeyin bir kedi beslemek olduğunu, tahıl ambarlarını kedilerle korudukları ve bu şekilde kedilerin evcilleştirildiği söyleniyor. Köpeklerin de işte koyun sürülerini koruma, gütme, çobanlara eşlik etme filan gibi bir takım işlevleri var. Eğer zamanında bu işin başlangıcı bu tür sebeplere mi dayandı, bu tür hipotezler de var. Fakat her halükarda günümüzde şehir hayatında bu tür işlevlerin hiçbirini sürdürmek zorunda kalmadan kediler de köpekler de insanlara eşlik ediyorlar, yoldaşlık ediyorlar, arkadaşlık ediyorlar, duygudaşlık ediyorlar. Bence en önemli belki insanlara verdikleri şey de bu, bir tür bağlılık ve sevgi ilişkisi. Şimdi bu da bizi aslında bugün üstünde durmak istediğim birkaç bilimsel yazı var, oraya getiriyor. Ortalıkta dolanan bir iddia var. Tamamıyla yersiz bir iddia denilemez. Bilimsel bir takım dayanakları olduğu da söyleniyordu. Fakat giderek bir şehir efsanesi haline gelmişti. İddia şu, bazı insanların kedilere karşı olan aşırı sevgisi aslında yalnızca kedileri sevmekle alakalı bir şey değil. Bu insanların beyinlerinde bir enfeksiyon yaratan bir parazitin neden olduğu bir durum. Bu konuyla ilgili bir iki yeni makale çıkmış vaziyette. Bu makalelere bakmak istiyorum. Şimdi peki bu nasıl olabilir? Yani ilk bakışta belki insanı şoke edecek bir iddia gibi gözüküyor. Bilimsel herhangi bir temeli ya da altyapısı olamazmış gibi gözüküyor. Fakat var. Nedir? Önce ona bakalım. Toxoplasma gondii diye bilinen bir parazit var. Parazitlik ilişkisi biyolojide ve evrimsel tarihte önemli bir ilişki. Yani iki canlı arasında işte bir tanesinin ev sahipliği yaptığı, diğerinin de parazit olarak o canlının üzerinden yaşamını sürdürdüğü bir ilişki biçimi. Parazit olmayan canlıların ekolojisi işte topraklar, ağaçlar, genel anlamda doğadan oluşurken parazitlerin ekolojisi bir başka canlıdan oluşuyor. İnsan üzerinde parazit olarak yaşayan pek çok parazitler de var. Bunlar en genel klasmanla ikiye ayrılıyor. Endoparazitler ve ektoparazitler. Endoparazitler insanın ya da genel anlamda canlıların bedenlerinin içinde olan, yaşayan. Ektoparazitler ise işte derinin üstünde yaşayan şeyler. Yani insan bağırsaklarında da yaşayan işte bu tenya ya da şerit denen canlılar mesela endoparazitlere bir örnek. İşte yine insanın ya da başka canlıların kafasında saçlarının içinde yaşayan bitler ise ektoparazitlere bir örnek. Parazitik ilişkinin tam tersi de simbiyotik ilişki. Yani burada bir asimetri değil, bir simetri var. Simbiyotik ilişkilerde canlılar yine birlikte yaşıyorlar ya da birbirlerine bağımlı ve iki tarafa da fayda sağlayan bir ilişki içinde gelişiyor oluyorlar. Bir kitaptan da burada belki parantez içinde bahsedeyim. Türkçe'ye de çevrildi. Michael Pollan isimli bir gazetecinin The Botany of Desire, Arzunun Botaniği başlıklı kitabı. Alt başlığı da Bir Bitkinin Gözünden Dünya. Yanlış hatırlamıyorsam bu kitap aslında bölüm bölüm Açık Radyo'da da okunmuş ya da tartışılmıştı. Tartışıldı, evet. Michael Pollan şöyle bir soruyla başlıyor. Acaba biz insanların bitkileri kullandığı gibi ve kullandığı kadar bitkiler de biz insanları kullanıyor olabilirler mi? Elma, patates, Hint keneviri ve bir bitki daha vardı, şimdi hatırlayamadım. Lale. Evet. Bu dördünden yola çıkarak aslında bitkilerin gözünden bakarsak nasıl bir gelişme tarihçesi hikayesi anlatabileceğimizi söylüyor. Şimdi burada yani genel olarak verdiği örnekler ve yazım tarzı bence çok başarılı, ilginç bir kitap. Sonuç itibariyle belli bir kıtada ortaya çıkan mesela elma gibi bir bitkinin son derece yaygın hale gelmesi bütün dünya üzerinde bitkinin kendi başına yapabileceği bir şey değil. bitkiler hareket edemiyorlar, bir yerden başka bir yere gidemiyorlar, o şekilde çoğalamıyorlar filan. Ama işte bu Pollen'ın tezine göre kendilerini insanlara faydalı kıldıkları için, insanlar tarafından sevildikleri için insanların onları yaygınlaştırmasını sağlıyorlar. Dolayısıyla daha çok elma ağacı dikiliyor, bir kıtadan başkasına taşınıyor. Bu insanlara faydalı olduğu kadar simetrik bir şekilde, bu simbiyotik bir ilişki içinde elmalara da faydalı. Çünkü elmanın gözünden bakıyor olacaksak elma popülasyonu işte dünyada çok yaygınlaşmış oluyor filan. Şimdi burada Michael Pollan aslında evrim teorisini falan iyi bilen birisi, o anlaşılıyor. Fakat kitapta biraz da böyle herhalde merak çekmek ve kısmen bir sansasyonel bir hava yaratmak için bazen sanki evrim teorisinden habersizmiş ve işte elmalar kendi akıllarıyla insanları manipüle ediyorlarmış gibi bir tarza da gidiyor yazısı. Bu benim aslında bu kitapta sevmediğim ve manipülatif bulduğum bir şey. Çünkü biliyoruz ki aslında elmaların insanları manipüle etmek gibi bir düşünceleri yok. Çünkü düşünceleri olabilecek türde canlılar değil. Evet. Ya da burada böyle bir genel bir manipülasyon yapan bir üst akıl filan da yok. Burada aslında bir biyolojik, simbiyotik bir ilişki var. Elmaların gözünden bakarsak dünya nasıl düşünür diye sormak ilginç bir soru, ama bunun bir metafordan ibaret olduğunu, çünkü elmanın ne gözü ne de o gözden görünen şeyi değerlendirecek bir aklı olmadığını akıldan çıkartmamak lazım diyerek bu parantezi böyle kapatayım. Ben de ufacık bir parantez açayım izninizle. Benim de bir başka itirazım var Michael Pollan'ın yazdıklarına ilgiyle okumakla beraber. Mesela aynı simbiyotik ilişkiden, işte elmaların, patatesin, lalenin vesaire kendilerini insana yararlı kılmak için yani kullandıkları tezinin, peki bu evcil hayvanlar dışında, kedi köpek dışında, bütün bu sığırlar, tavuklar filan üzerine bunların yenmesini nasıl izah ediyor? Kendilerini insanlara yedirmek için mi böyle bulunuyorlar bu hayvanlar? Yani Michael Pollan bütün kuvvetli bir şeyi savunmakla beraber yani etobur olmayı fazla, yani eleştiriyor sığır kentlerin bulunduğunu filan, yüz binlerce sığırın ya da hayvanın bir yerde tıkılıp, hatta adeta Auschwitz gibi yerlerde soykırıma uğratılmalarına kadar varacak eleştiriler var. Ondan sonra da et yemeye devam ediyor mesela. Muazzam bir çelişki var Michael Pollan'ın şeyinde bence. Evet, bence bu da haklı bir eleştiri oldu. Yani şimdi tavuklar insanlar tarafından yenir hale geldikten sonra sayı itibariyle çok yaygınlaşmış olabilirler, ama bu elbette tavukların yararına bir şey değil. Tavuk çiftliklerinde filan bu hayvanların aslında nasıl yetiştirildiğine biraz bakmak bir daha onları hiçbir zaman hayat boyu yememek için yeterli neden oluşturuyor. Evet. Doğru, ayrıca pollen şeyden de bahsetmiyor mesela, D vitamininin keşfiyle birlikte tavuğun bütün antroposen aleminde aslında ileride tavuk kemikleriyle, nasıl Jurassic çağda dinozor kemikleriyle anlaşılıyorsa çağ, şimdi de tavuk kemikleriyle her yerde onlar bulunacağı artık ortaya çıkmış durumda. Ama bunun sebebi D vitamininin bulunmasıyla birlikte tavukları o zaman açık havada tutmaya lüzum kalmıyor. Hepsini bir yere, korkunç şeylere, Auschwitz gibi yerlere tıkıp orada beslemelerine ve ölmelerine hemen şey yapacak bir şeyi buluyorlar. Yani güneş ışığından elde edilebiliyor D vitamini çünkü. D vitaminsiz ölecekleri için tavuklar bu bulununca enjekte ediliyor antibiyotiklerle beraber filan ve böylece müthiş bir endüstri oluyor. Evet. Evet, bunlardan bahsetmiyor. Şimdi evet, Michael Pollan da belki diyecek ki ya ben aslında bitkilerden bahsediyordum. Evet. Her şeyden de konuşmak zorunda mıyım? Bilemiyorum, ama bu önemli bir soru ve haklı bir itiraz gibi geliyor bana. Peki bu parantezi kapatalım ve Toxoplasma gondii, evet, parazitine geri dönelim. Çünkü şöyle ilginç bir şey var. Bu parazit sıcak kanlı bütün canlılarla birlikte yaşayabiliyor. Bütün sıcak kanlı canlıların ev sahipliğinde bir parazit olarak yaşayabiliyor. Fakat üreyebildiği tek canlı kediler. Dolayısıyla kedilerin Toxoplasma gondii parazitinin hayatında önemli bir yeri var. Bir başka ilginç durum daha var kedilerle bu Toxo denilen parazit arasında. 2000 senesinde yayınlanmış bir araştırma var. Proceedings of the Royal Society London dergisinde çıkmış. Burada çalışmayı yapan biyologlar ve veterinerler şöyle bir tez öne sürüyorlar. Toxoplasma gondii fareler, sıçanlar gibi bir takım kedilerin avı olabilecek hayvanları enfekte ettiklerinde onların beyinlerinde bir takım değişikliğe sebep oluyorlar. Bu değişiklikte bu hayvanların davranışlarında bir takım değişikliğe yol açıyor. Fare ve sıçanlar beyinlerinde Toxoplasma gondii parazitinin enfeksiyona neden olduğu fareler ve sıçanlar kedilerden korkmamaya ve kedilerden kaçmamaya başlıyorlar. Kedi gördükleri zaman korkmak kaçmak yerine onlara bir çekim duyuyorlarmış gibi kedilere doğru gidiyorlar. Kedi sidiğinin olduğu yerlerde bunun kokusu bu hayvanları kaçırmak yerine eskiden olduğu gibi şimdi onları o tarafa doğru çekiyor. Dolayısıyla kedilerin olduğu yerleri kendileri arayıp buluyorlar ve bir şekilde işte kendi avcılarının inine girmiş oluyorlar. Bu tabii bu hayvanların yaşam sürelerini çok kısaltan bir şey. Onlar için Toxoplasma gondii'nin bir faydası olduğu söylenemez. Fakat Toxoplasma gondii paraziti için şöyle bir fayda söz konusu. Bu parazitlerin üremeleri için bulmaları gereken canlı kedi. Kedileri bulup kedilere atlamanın Toxoplasma gondii parazitleri için aslında çok uygun yollarından bir tanesi. Ortalıkta kedi yoksa kedilerin avladığı fareler, sıçanlar gibi bir hayvanın üstüne atlamak, bir süre orada geçirdikten sonra bu hayvanları enfekte ederek bu hayvanların kedileri bulmasını sağlamak, kediler bulunduktan ve kedi bu enfekte olmuş fareyi öldürdükten sonra da o süreçte parazitler fareden kediye geçmiş oluyorlar ve orada üreyebilecek ideal bir ortam bulmuş oluyorlar. Böylece yani Michael Pollan'a da geri dönecek olursak Toxoplasma gondii parazitinin gözünden dünya nasıl gözüküyor diye bakarsak işte aslında biraz böyle gözüküyor. Tabii bu da bir sinir sistemi, bir bilişsel mekanizmaları, aklı zihni olan bir canlıdan bahsetmiyoruz. Çok basit bir canlı bu parazit. Bir şekilde simbiyotik ve parazitik evrimsel mutasyonlar ve ilişkiler içinde böyle denk gelmiş ve işte kedilere de Toxoplasma gondii parazitlerine de faydalı olan ortada böyle bir ilişki biçimi var ve bu ilişki biçimi seçilerek sürmüş. Bunu böyle görmek lazım. Bir peki Güven Bey, ben bu konuda da evet, bir soru daha bu noktada da. Peki Toxoplasma gondii'nin gözüyle baktık, kedilerin gözüyle de bak, peki farelerin gözüyle bakarsak nasıl olacak? Yani böyle aynen, burada fareler sizin az önceki sorunuzdaki tavuklar gibi oldu. Evet, onu sormak istedim ben de. Yani bir foto, çok ilginç bir tesadüf sonucu bu bahsettiğiniz deney. Yani insanların farelerde bulunmayan, farelerin sindirim sistemlerinde bulunmayan mikrobun şeyin işte toksoplazma gondii'nin parazitin enjekte edilmesi sonucunda birlikte çekilmiş bir fotoğrafını anlatan da bir konuşmaya şahit oldum Dünya Veganlık Günü'nde. Bir, evet. Hem de bir sinir bilimcinin anlatıyor ama fotoğraf yayınladığı, gösterdiği fotoğrafta da hayranlıkla kediyi seyreden farenin görüntüsü, bir bitişik görüntüsü vardı. Soru olarak da şeyi sorduk yalnız. Yani ne yersen olsun şeyinden çıkıyor yola. Ama bu son çekim, yani herhalde birlikte canlı olarak çekilmiş son fotoğrafları olsa gerek diye sorduk biz de. Çünkü onu söylememişti sunucu. Evet. şimdi buradan hareketle şöyle bir hipotez öne sürülebilir. Bu Toxoplasma gondii parazitlerinin kedileri bulurken kullandıkları, bir araç olarak kullandıkları ya da kullanıyor gibi gözüktükleri fareler ve sıçanların yanı sıra başka hangi canlı kedileri bulmak konusunda bir araç olarak kullanılabilir? Bunun cevabı aslında insan. Yani, insan, evet. Köpekler değil mesela, ya da başka hayvanlar da değil. Çünkü kedilerle birlikte en kolayca bulabileceğiniz canlı türü insan. Bu açıdan bakınca aslında Toxoplasma gondii parazitlerinin insanları enfekte ederek onlar aracılığıyla kedilere ulaşması en azından bakmaya değer bir hipotezmiş gibi gözüküyor. Bu Toxoplasma gondii parazitlerinin insanlarda enfeksiyon yaratabildiğini aslında biliyoruz. Bu parazitler kedilerin dışkılarında mesela yaşıyorlar ve kedi besleyen insanlara bazen oradan bulaşabiliyorlar. 2013 senesinde Journal of Experimental Biology dergisinde yayınlanan bir yazı var. O mesela 20 sene boyunca Toxoplasma gondii tarafından enfekte olmuş insanların hayatlarını incelemiş. Bir takım ilginç gözlemlerde bulunuyor. Mesela böyle enfeksiyona uğramış insanların tepki verme zamanında bir azalma olduğu ve bu insanların trafik kazalarında daha çok yer aldıklarını belgelemişler. Aynı zamanda bir ihtimal olarak şizofreni vakalarında bir yükselme, bir artış olabileceğini de söylüyorlar, yine Toxoplasma gondii'den kaynaklanan. Buna benzer başka çalışmalar da var. Bir başka 2012 senesinde Schizophrenia Bulletin, Şizofreni Bülteni isimli dergide de yine bu Toxoplasma gondii'nin şizofreni için genetik olmayan risk faktörleri arasında yer alıp alamayacağını tartışan bir yazı vardı. Şimdi bütün bunlardan ortaya yola çıkarak ortaya konan hipotez, programın en sonunda en ilginç hipotezi de söyleyelim. Acaba Toxoplasma gondii tarafından enfekte edilen insan sinir sisteminde kedilere karşı bu farelerde ve sıçanlarda olduğu gibi bir çekim ortaya çıkıyor olabilir mi? Kedileri çok seven bazı insanlar, bütün kedi sevgisi buradan kaynaklanıyor demiyorlar ama mesela işte hepimizin tanıdığı böyle kişiler vardır. Evinde 40-50 kedi besleyen, evet, hayatında kedilerden başka bir şey yer kalmamış olan insanlar. Bu insanlar acaba böyle bir enfeksiyon neticesi kedilere bu şekilde çekiliyor olabilirler mi? Bu, bütün bunun altında acaba bu Toxoplasma gondii parazitinin bir komplosu mu var? Soru buydu ve bir tür şehir efsanesi halini de almış durumdaydı bilimsel literatürde. Bu konuda benim görebildiğim en son çıkmış olan bir yazı bu hipotezi yanlışlıyor. Böyle olmadığı, böyle olduğuna dair hiçbir bulgu olmadığını öne sürüyor. O da Psychological Medicine, psikolojik tıp dergisi 2017 senesinde yapılmış bir çalışma. University College Londra'da psikiyatri bölümünden doktorlar yapmışlar çalışmayı ve 13-18 yaş arası İngiltere genelinde insanlara bakmışlar. Herhangi bir psikoz ya da şizofreni alametinin Toxoplasma gondii enfeksiyonuyla bir korele olmadığını, aralarında bir ilişki olmadığını, çocukken kedi beslenen bir evde büyümüş olmanın ya da kedi besleyen bir yetişkin insan olmanın herhangi bir zihinsel bozukluğa neden olmadığını ya da olduğuna dair hiçbir bulgu olmadığını söylüyorlar. Büyük de bir çalışma aslında, 10 bin kişiden daha fazla insana bakmışlar. Epey uzun süren bir inceleme. Benim görebildiğim kadarıyla güvenilir bir çalışma gibi gözüküyor. Sonuç olarak yani şunu söyleyebiliriz. Kedi sever bir insansanız, evinizde kedi besliyorsanız, evet, kedinin dışkısında bu Toxoplasma gondii paraziti yaşıyor olabilir ve bu sizi enfekte edebilir, zararlı olabilir. Dolayısıyla hijyen konusunda dikkatli olmakta fayda var. Fakat bunun ötesinde kediler yüzünden kedileri seviyor olmanız ya da işte şizofreni belirtileri gösteriyor olmanız ya da başka herhangi bir zarara uğramanız söz konusu değil gibi gözüküyor. Yani kedileri temize çıkartmış durumda oluyoruz. Evet, Psychological Medicine bu 2017'de çıkmış, öyle mi? 2017'de yani şu an itibariyle bu işte tartışmalı bilimsel literatürde en son varılan nokta bu gibi gözüküyor. Kedilerin temize çıkmış olduğu noktası. İyi haber bu. Peki, evet, çok haber. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Saat 10.02 görünüyor. Ve bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.